nazalaki kotambolisama lokola moto nyama. Kasi na nguya na Yesu masiya mwana na Nzambe, Yesu alokoti ngai, asukoli ngai na makila ne ya motuya. Lelo na bengami bana na Nzambe. Gloire à Jésus. Zambe na mwanza wa mwanza, Zambe na mutombo kalongo.